right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Duminica dimineața, ora 10, bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, ne pregătim pentru Airplay 100. Airplay 100, all the hits. Clasamentul celor mai tari 100 de hituri ale momentului. Și începem cu locul 100, James Morrison, I Won't Let You Go, pe 99, Thomas Anders. Vă mai aduceți aminte de el din Modern Talking, Why Do You Cry, locul 99, pe 98, Narcotic Sound și Christian Dick, Vai. 97, Keo featuring Drew, Take It Easy, noi mergem pe locul 96 pentru o întâlnire cu Florida, Good Feeling. Yeah. Locul 96 în această săptămână în Airplay 100 la Kiss FM, Florida, Good Feeling. Pe locul 95, Ina, Tu și eu. 94, William Nerey. 93, Alexino și Starchild, Señorita. Pe locul 92, Mimuer. Pe locul 91, Stroke 69, Jamaica. Iar pe locul 90, Schizo Skills, Tu, Eu, Ea. Mergem pe locul 89 și aici o ascultăm pe Antonia cu Marionette. Enjoy! FM. She says, hey, wait, and listen now to what I gotta say. I don't think I want it this way. We become some poor excuse and love that's come undone. And how do we get so numb? I wanna be in your control. I'm merciful. You can twist me and turn. Ascultat de ceva vreme împreună această piesă în Airplay 100. Săptămâna aceasta este pe locul 89. Pe 88, Don Omar cu Tabu. Pe 87, Alexandra Stan Lemonade. 86, Ina Endres. 85, Smiley cu Dream Girl. Locul 84, ocupat de Ina Caliente. Pe 83, Stroke 69 cu Beautiful Smile în staționare. Pe locul 82, El Bandido coboară două locuri. Noi mergem pe locul 81. Tom Boxer, Morena și Jay Warner se află aici. Ne cântă Deep in Love. Oh, only one stands out. Even though she's a little bit crazy, I love the challenging lady. I said I ain't got a Lamborghini, but a couple of bottles of martini. She wants to see the whole world, I can't afford it, but oh well. I love the sound of Europe, I heard the club's enormous. I wanna party all night, night, night. Get blinded by the strobe light, light. So I wanna feel your tap, tap. Hey baby, what's up? O recapitulare rapidă a ultimelor 10 poziții în Airplay 100 la Kiss FM. Am rămas undeva pe locul 81, continuăm împreună. Locul 80, Liviu Hodor și Mona, Sweet Love. Pe 79, Don Omar și Lucenzo, Danza cu Duro. Pe locul 78, Antoine Clamaran featuring Night Shift Forever. Locul 77, ocupat săptămâna aceasta de Play and Win cu Yabibi. Pe 76, Calvin Harris, Feel So Close. 75, Nair, Pitbull și Mohombi, Suave. Locul 74, ocupat azi de noul hit al băieților de la Holograph, se numește Cât de departe. Vă invit însă pe locul 73 pentru Ania. Ne întâlnim cu ea și ascultăm Fool Me. Pretend there's nothing to be, to be, to be. nothing to me. You can love me till the sun goes down. Se numește Fool Me, este cântată de Ania și săptămâna aceasta ocupă locul 73 în Airplay 100 la Kiss FM. Pe 72, Camelia, prima oară în urcare, 12 poziții. Iar locul 71 este ocupat în această ediție de Celia. Is it love? Mergem mai departe împreună, înaintăm în Airplay 100, clasamentul celor mai tari hituri din România. Pe locul 70, Rita Ora, How We Do, pe 69, Live House cu Storm, pe 68, se află Shaggy, în urcare 7 poziții. Hai să-l ascultăm! Your girl from top top. Yeah, like that, keep it up like that, girl. My lady, this love it won't burn you, but I keep it hot like an inferno. Whatever it takes to make you stay, girl, my loving makes you melt away. Your loving makes me melt away. It makes me melt away. Your touches make me melt away on a summer day. Your body melt like ice, like ice. Come over here, lay down, and let's turn off the lights. Girl, I'll do you right. I will take you straight to paradise. You make me hot, hot, hot, hot, yeah. Hot, hot, hot, hot, hot. So hot. Hot, hot, hot, hot, hot. Hot, hot, hot, hot, hot. It's level. Locul 68 săptămâna aceasta pentru Shaggy, pe 67 DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez, pe locul 66 Chris Lake cu Sundown, pe 65 Sore, Different, pe locul 64 Low Deep Tea cu Big Love, pe 63 Pitbull și Chris Brown, International Love, locul 62 ocupat săptămâna aceasta de Shana cu Out, chiar acum în studioul Kiss FM, Andreea Berghia, Hot Release. Hot Release e piesa campionatului european de fotbal Euro 2012, cântată de Oceana, care ne delecta în 2009 cu Cry Cry. Anul acesta e mai veselă, mai voioasă și mai nou și în Airplay 100. Ascultăm pe locul 61, Endless Summer, Oceana. Dangerous Summer se numește ultimul hit ascultat. Săptămâna aceasta urcă 18 poziții, atingând locul 61. Pe locul 60, My Candy Shevelin, One Night in Ibiza. În câteva momente la Kiss FM, hitul de pe locul 59, cântat de Shift și George Nicolescu, Viața-i de vină. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Un drum de parcurs lung, dar e sfânt. Ai timpul tău, nu te grăbi. Fiecare pas te duce acolo, trebuie să știi. Ai un suflet hrănit pe care s-au clădit speranțe mii, ai fi uimit. Ai o inimă ce bate puternic, curajul de a fi propriul tău sfetnic. Ai libertatea ta și nu vorbesc despre ziar. Gustul plăcut și trebuie să uiți de cel amar. Visele tale ce înving orice coșmar. Mulți ași mânecă și unii n-au habar. Că ai lumină și viața e de vină, că fericirea trebuie să vină. O zi plină și viața e de vină, că uneori viața e divină. Viața e de vină, oh, oh, oh, oh, oh. Viața e divină, viața e divină. Cuvântul, biletul să-ți iei zborul, o carte a vieții și tu ești autorul. În prima linie mai principal ca rolul. Nu trebuie să uiți că e important decorul. Că ai lumină și viața e de vină, că fericirea nu-i puțină. O zi plină și viața e de vină, că uneori viața e de vină. Viața e de vină, oh, oh, oh, oh, oh. Viața e de vină. Viața-i divină, oh, oh, oh, oh, oh. Viața-i divină. În acest moment plecăm de pe locul 59. Vă precizez că pe 58 se află Guess Who și Demoga, tot mai sus. Pe locul 57, Nick Camarera și Alinka, Get Alive. Locul 56, Liviu Hodor și Mona, Je T'aime, în coborâre 3 poziții. Pe locul 55 se instalează azi Deep Central cu Speed of Sound. You've got my whole head spinning round. I've never been high up the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Yeah. Speed of Sound, hitul băieților de la Deep Central, este azi pe locul 55 în Airplay 100 la Kiss FM. Pe 54, Biță, nopți albe pentru zile negre. Pe 53, Mike Diamonds, Reason to Feel Love. Locul 52, Fun featuring Janelle Monáe, We Are Young, coboară 4 locuri în această săptămână. Iar pe locul 51, Deepside DJ, Stay With Me Tonight. Este timpul pentru o nouă recapitulare, după care ar trebui să vă precizez că pe locul 50 se află Florida cu Sia și Wild Ones. Oricum, imediat după recapitulare, ascultăm Arash și Elena, Broken Angel, hitul de pe locul 49. Number 60. Don't you give me the stars? Don't you give me your love? Don't you give me your heart? Just give me one. Number 59. Viața e divină. number 48. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. And I'm betting you love freak mode. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. When the hell done paved the road wider? There's only one flow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. You blow my whistle, baby, whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Shawty don't even know she can get in it for the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl, you can handle. Baby, with stars, so then you come up in park clothes. Girl, I'm new, soon my Bugatti the same nose. Show me a perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it don't fit, you never lose it. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Don't stop it, cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Shawty, let that whistle blow, oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle blow, oh, oh. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Într-adevăr, acesta este noul single semnat Florida, se numește Whistle. Săptămâna aceasta urcă 6 locuri în Airplay 100. Următoarea piesă este în urcare, 35 de poziții, ocupă locul 47 și aparține lui Michael Parsberg, Mad World. Very bad, bad world, bad world. best I ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very acesta este hitul care urcă cel mai mult în această săptămână, 35 de poziții, ajungând pe locul 47. Pe 46, RJ featuring Pitbull. Locul 45, ocupat de Mateo și Stella. Bullshit în urcare, două poziții. Pe locul 44, Delia Matache cu Omadeo în urcare, tot două poziții. Noi mergem pe locul 43, aici se află Raluca. Surrendered My Love este cel mai nou hit al ei și urcă 6 locuri. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold. My Love, hit cântat de Raluca, prezent în Airplay 100, săptămâna aceasta pe locul 43. În câteva momente continuăm cu hitul de pe locul 42. Mina Kay, Everybody on the Floor. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 42. Ooh. Ok, everybody on the floor, sunt Cristi Nițu, continuăm împreună Airplay 100 la Kiss FM. Plecăm de pe locul 42, precizăm că pe locul 41 se află Adele, Someone Like You. Imediat este timpul pentru o nouă recapitulare a ultimelor 10 hituri. Number 50. Continuăm ascensiunea spre prima poziție de săptămâna aceasta în Airplay 100 la Kiss FM. Locul 40 ocupat de Dia, Don't Know, pe 39, Michel Teló, I See You Tupegu. Vă invit pe locul 38 pentru Sony Flame, Sara El Sol. Numai puțin de 27 de locuri urcă într-o singură săptămână Sony Flame cu Sala El Sol, locul 38. Pe 37, Rihanna și Calvin Harris, We Found Love, Baby. Pe 36, Lee Kelly, I Follow Rivers, locul 35, DJ Fresh featuring Rita Ora, Hot Right Now. Iar pe locul 34 se află Rihanna și simt că vreți să o ascultăm împreună, Where Have You Been? Numa foto preta

Adele, Set Fire to the Rain, ocupanta locului 27 în coborâre, din păcate săptămâna aceasta 3 poziții. Pe 26 coboară și băieții de la Fly Project cu muzica, iar pe locul 25 în urcare 6 locuri, Loreen, Euphoria. Ascultat-o pe Loreen și hitul său care săptămâna aceasta ocupă locul 25 în Airplay 100 la Kiss FM. Pe locul 24, Maximilian cu Sophie, iar pe locul 23, Pitbull. Back in time, right now! Number two, y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. The hottest dance hits, Airplay 100. I got the globe, yeah, in the palm of my hand. Wherever I spin it, that's where I land. Let's save the world, men in black, I know you understand. Stop the movement, they can try if they want to. Ignorar los latinos, sí, they can try if they want to. What pit saw's a bit raw, took like jigsaw and built it all. Despite a big loss, I bet it all. Ain't fought blind against the world, Ray Charles. Y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. Back in Time este un remake, hitul cântat de Pitbull este inclus pe coloana sonoră a filmului Men in Black 3. Locul 23 în Airplay 100, pe locul 22 Adrian Sână și Sandra N cu Angel coboară 8 poziții. Mergem pe locul 21, aici ne întâlnim cu Vank și Antonia. Pleacă! Era miercuri spre joi, mă iubeai până la cer și înapoi, două nopți mai târziu. Nu puteam să zbor sau să mai fi. Poza ta la minut, o scrisoare și atât, nimic mai mult. Scria negru pe alb, adio, exclama la final. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor, te dor, fericirea mea la naiba. Pleacă, am rămas ca un. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor de dor, fericirea mea la naiba. Lasă-mă să mor. Lacrimi numai în cap, numai tu mi-ai dat lume peste cap. În loc să ne iubim, ne purtăm ca doi anonimi. Airplay 100. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor de dor, fericirea mea. Number 27. But I said fire to the rain. Watch the toată lumea strigă. E sofisticată, mă, yeah. Vezi cum se îmbracă, mă. Number 23. Într-adevăr, acestea au fost ultimele 10 hituri pe care le-am parcurs la Kiss FM. Continuăm împreună, locul 20, Sean Paul și Doesn't Mind coboară 12 locuri. Vă propun să ne oprim pentru 3-4 minute pe locul 19, unde un hit urcă 2 locuri. Guess Who featuring Miță, Decât să minți. Decât să minți, că mă vrei, sufletul tu să-mi-l iei. Mai bine pleci și ne oprim, o să doară mai puțin. Decât să minți. Pierd filmul, plec primul. Ce periplu, felicitări, ți-ai pierdut titlul. Dezacord total, nu știi tu să-mi ții ritmul. E clar că nu sunt tipul, așa că nu-ți mai stric tribul. Mă duc, de acum ascult instinctul. Cum dintr-un foc sunt tot un porn, n-ai reușit să schimb tu. Relația asta e ca ajuns la filtru, zi-mi. Cât mai vrei să trag să mă fric atâmpitul. De ce tot gesticulez ca un arbitru? Nu mai ai haz ca doar Octavian Dumitru. Am vrut să ajut până când m-a blocat zidul. Timpul vindecă tot acum zi tu. Ce crezi? Eu știu că tu nu crezi nimic. Tu nu vezi nimic. De parcă ai orbit, aia nu-ți promit. Dar întrebarea e firească. Omul învață din greșelile. Oare când greșește învață? Anii mei de tinerețe, decât să-ți iau anii tăi de frumusețe. Hai să lăsăm de acum soarta să ne învețe cum arată un steag alb între două fortărețe. Că știi că fără încredere în schimb totul merge în contratimp. E ca o piesă fără ritm, e doar o pierdere de timp. Nu știi că timpul e limitat. Tic-tac, tic-tac, dragostea s-a spulberat. Ea vine, ți-o dă și a plecat. Zboară mai repede decât un avion privat. Te faci în ciud exact după ce a decolat. Și de întors al dracului de greu de manevrat. Când ai plecat ai zis să stai sfârșitul. Și tot ce nu poți tu o să rezolve timpul. Iubirea în general e ca un joc de cărți. Vezi cum ne împarți că o să primești dragoste din părți. Cu featuring Miță, ocupanții locului 19, pe 18 Alex Velea, Când noaptea vine este în staționare. Noi mergem pe locul 17, Sunrise Inc, Mysterious Girl, chiar acum la Kiss FM.

Parcurs încă 10 hituri, suntem în top 10, clasamentul celor mai tari 10 hituri ale momentului. Și vă propun să începem cu hitul de pe locul 10, evident că nu o să începem cu hitul de pe locul 1. Pe locul 10 săptămâna aceasta se află balada lui Gustavo Lima. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Se você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar. Curtição que hoje vai rolar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, colar até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Tem Gustavo Lima,

to listen. Number 7. Iar-ți suflă în buzunar, masa care e plină de pahare goale, basul care țin-ți vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepul. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Zori mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Continuare foarte iubit hitul băieților de la Voltaj, Dă vina este azi pe locul 7. Este momentul să o invităm în studioul Kiss FM pe Andreea Berghia. Urmează Music News. Music News. Știrusele din showbiz își cer drepturile. Am aflat de ce n-a primit Prince acordul francezilor de a susține un concert sub turnul Eiffel luna viitoare. Și alesese ziua de 12 iulie. Ei bine, în acea zi francezii sărbătoresc ziua căderii Bastiliei. C'est la vie, probabil i-au spus și autoritățile. Asher a declarat că își planifica să înduet cu Amy Winehouse în săptămânile de dinaintea morții artistei. Din păcate, nu s-a materializat. Acum, sinceră să fiu și să nu-mi luați nume de rău, mie nu mi se pare că vocile lor s-ar fi potrivit. I se potrivește lui Gary Barlow, fost membru Take That, titlul de tăticul anului printre celebritățile din Marea Britanie. L-a primit pentru 2012, luând fața altor tătici faimoși, cum ar fi Rod Stewart, Jay-Z sau Jake Osbourne. Se poate lua de mână cu Peter Andre. El a fost tăticul anului 2011 în UK. Gata cu știrile, revenim la hituri în Airplay 100. Mulțumim, Andreea Berghia, pentru Music News. În câteva momente ne întoarcem în Airplay 100 la Kiss FM pentru Mandinga. Hitul de pe locul 6 se numește Zaleila. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 6. Yeah. și totul pare gri și-ai vrea să ai și tu 1000 de coco. Mamă, mamă, sunt confuz, de unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz, pe garduri și prin barul la TV și mă amuz, că ei nu știu că n-am plecat de sus. Stau pe șezlong, sub palmiere bine, se poate și mai bine, pe iaht în Caraibe. Acum strâmban de viză, pun grijile în valiză și le trec peste baliză, cât mai departe de criză. Mamă, mamă, sunt confuz, de unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz, pe garduri și prin barul la TV și mă amuz, că ei nu știu că n-am plecat de sus. Și-mi vine câteodată să arunc cu grijile, problemele, cu mâinile sus în aer. În continuare printre hiturile preferate de voi la Kiss FM, ca dovadă faptul că este pe locul 5 săptămâna aceasta, în timp ce Smiley urcă 8 poziții și atinge poziția cu numărul 4, se află foarte aproape de podium cu Dead Man Walking. Number 4. Kill me when you live. said, why? I don't mind. Let's leave that behind. I'm sure we can find a new way of life. Cause you killed all my dreams. You killed everything. Can go on living without you by my side. There's no death, there's no life. Why about us? Why about us? Why about us? Între timp am urcat deja pe podium împreună cu Andra. Este ocupanta locului 3 pentru că hitul ei What About Us urcă încă 3 poziții. Mergem pe locul 2, unde ne întâlnim cu Laurențiu Duță și Andreea Bănică. Shining Heart săptămâna aceasta nu mai este number 1. Oare cine? Hitul de pe locul 2 săptămâna aceasta în Airplay 100 la Kiss FM. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și astăzi în clasamentul celor mai tare 100 de hituri din România. Ne auzim săptămâna viitoare, vă doresc în continuare o zi de duminică excelentă și vă las alături de hitul care este number 1. Piesa se numește Somebody That I Used To Know. Enjoy! Bye, bye! This is the number 1 song of the week.